राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 19 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। मानने की बात है, मानने की बात परमात्मा में है और मैं हूँ, इसमें दो है, एक जीव है, एक शरीर है, एक स्वयं है, एक जीव है, एक शरीर है, एक स्वयं है। तो ये स्वयं और ये दोनों लौकिक है, तो ये जानने का विषय है, जिसमें जानने का विषय खास करके स्वयं का है, तो ये मानने का विषय नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हम शुद्ध हम जगदिशिव, ये सब मानने की बात है, जानने की बात है, अपने आप को जानना ठीक तरह से। तो जानने से है मुक्ति है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इसे जानने से कल्याण होता है। तो जानने में क्या बात है, ये थोड़ी सूक्ष्म है, मैं हूँ ये सबका अनुभव, मैं हूँ कुत्ते गधों का भी है, नीचे नीचे प्राणियों को भी है, मैं हूँ। परंतु जैसा मनुष्य को स्पर्श है ऐसा नहीं है, ऐसा स्पर्श नहीं है, मनुष्य साफ है मैं हूँ। तो ये दो अक्षर है मैं हूँ, इस मैं भी तो है अपना प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार। तो अहंकार ये अपरा प्रकृति और अपरायम इतस्तुन्याम प्रकृति विधि में परंपरा क्या है, परा है हूँ, हूँ है हूँ मैं सत्ता। तो मैं हूँ इसमें मैं है वो जानने में नहीं आता है जब तक हूँ को अलग नहीं माने। मानो मैं हूँ वास्तव में हूँ, मैं है हूँ पहले है पीछे माँ है, बना हुआ है मैं हूँ, मैं के ऊपर हूँ। तो असल में सत्ता दी है ये, वास्तव होनापन तो परमात्मा का अंश है, मैं पड़ा है प्रकृति का अंश और अपना होना पड़े परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश हूँ मैं हूँ, ऐसे जान मैं हूँ, इसमें आप गहरी रीति समझो हूँ तो एक सत्ता हुई सर, होनापन मेरा होनापन, होनापन तो अपना स्वरूप हुआ और मैंपन प्रकृति हुआ, दोनों मिलकर के ये मैं हूँ है। इसमें कोई बात हुई तो पूछो, जानने की बात में प्रश्नोत्तर से ज्यादा स्पष्ट होता है। हूँ है ना, हूँ सत्ता है। इस बात 13वां अध्याय के आरंभ में इदं शरीरं कौन्ते यः क्षेत्रमिति विधीयते, क्षेत्र का और एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः। इदं और एतद् संस्कृत में इदं एतद् दो है, इदम नाम तो यू अंगुली निर्देश में और एतत माम बहुत नजीक, इदम और एतत शब्द है बहुत नजीक का वाचक एतत है। तो शरीर सब का सब इदम है और अहम है ये एतत है, अहम अहम नजीक है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इतना नजीक नहीं है, अहम ये साफ नजीक अपने बाद में जो अपना शुरू भी मानेगा मैं हूँ। तो हूँ ये सत्ता है और मैं ये है अहंकार है, ये प्रकृति का अंश है। तो ये मैं हूँ, तो इन दोनों में हूँ है नित्य है, मैं अनित्य है, मैं बदलता है, हूँ बदलता नहीं है। मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं सब बड़ा हूँ, ये सोच है, ये बीजे है, मैं ऐसा हूँ। तो ऐसे अहंकार के विषय मैं हूँ पर मुख्य है। अब मैं पर मुख्य है, इसको अलग अलग कैसे जाने है? तो एक उपाय ये है कि जागृत में स्वप्न में ये मैं हूँ मिला रहता है, और सुषुप्ति में मैं अपना लीन हो जाता है, हूँ बना ही जाता है, पर मैं हूँ ऐसा भान नहीं होता है। गहरा विचार करो आप कि मैं सो गया तो कहता है मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई, बड़ा सुख से सोया था पर कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ना, मानो अपने होने पर तो पता था ही मैं था, यूं नहीं कि मैं नहीं था अब जागृत में आया हूं, ऐसे अपने का अभाव का अनुभव नहीं होता है। गहरी बात है थोड़ी, मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था तो अहम से लेकर जो सबसे ये इसका भाव था, मैं सुख से सोया था तो अपनी सत्ता का अनुभव होता है। सोने में मैं था, मैं सोने में नहीं था अब आया हूँ, ऐसे नहीं कहते हो, कुछ भी पता नहीं था तो उस समय में मैंपन और इंद्रिया और प्राण, ये प्राण तो चलते थे, इंद्रिया और मन बुद्धि आदि नहीं थे। मन बुद्धि अहम लीन हो जाता है अविद्या में, अज्ञान में लीन हो जाता है, तो अविद्या है वो कुछ भी नहीं जानता, ये अविद्या हुई, कुछ भी नहीं जानता, अज्ञान हुआ, नहीं जानता ही। और ऐसा सुख से सोया अब जग गया मैं, तो जगने पर पहले मैं जगता था बीच में सो गया, अब मैं जग रहा हूँ, अपना होना पर निरंतर मानव होता है। जो समझ रूप कैसे दंड रूप से, जैसे डंडा एक दिखता है, ऐसे पहले जागता था सोया था मैं हूँ, तो मैं तो निरंतर रहा, पहले जागृत में भी रहा और स्वप्न में भी रहा और सुषुप्ति में भी रहा, मन सुषुप्ति में अहम और इंद्रिय नहीं रही, तो अहम के अभाव का अनुभव होता है, पर स्पष्ट अनुभव नहीं होता। स्पष्ट क्यों नहीं था कि नींद रूपी आवरण है ढका हुआ, इस पर स्पष्ट नहीं होता, परंतु इतनी बात होती है कि अहम के बिना अपनी सत्ता है, ये खास बात है। ये महाराज जी जैसे अहम का अनुभव नहीं होता सुसुप्ति में, जैसे सुसुप्ति में अहम का अनुभव नहीं होता, ऐसे सुसुप्ति में है का भी तो अनुभव नहीं होता है। सुसुप्ति में नहीं होता है, स्मृति होती है, स्मृति सत्ता की होती है। जिस समय स्मृति होती है उस समय मैं सहित ही स्मृति होती है, उस समय अहंकार होता है, स्मृति के समय अहंकार होता है। तो फिर मैं और हूँ इन दोनों को अलग अलग कहाँ देखा जा सकता है? देखो ये देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, देखा यू नहीं जाता, ये देखना तो ज्ञान से होता है, परंतु ये बात है कि मैं था, अगर नहीं था तो मेरे को कुछ पता नहीं। जैसे कोई घर में आदमी होता है तो उसे पूछे कि घर में कोई घर वाला है, कि मेरे घर वाला कोई नहीं है, तो घर वाला कोई नहीं है इसका अर्थ हुआ को कहने वाला ही नहीं है, ये अर्थ होता है। वो तो है, इतने भी तो बोल रहा है, तो बोल रहा है, तो मैं ऐसे सुख से जो कुछ पता नहीं था तो स्वयं तो रहा ना जी, ये स्वयं अहंकार रहित हुआ, अपना स्वरूप अहंकार से रहित है, इसे लक्ष्य क्या तो है, मानो इधर सही रहूंगा एदत योगी, तो एदत मन के नाम से अहंकार के इधम से इतर नजीक होता है ना, ये व्याकरण के विषय है, ऊंचे ग्रंथ नहीं आओ कोई आया है नहीं जी। तो एतद है, तो एतद योग है तम प्रभु क्षेत्र की, एतद मानो अहंकार को जानता है, साधु ने ये अर्थ किया जी, आज पता होगा, तो इसको जानता है तो ये अहंकार को जानता है, तो अहंकार को जानता है जैसे हम इस घड़ी को जानते हैं, जैसे हम दीवार को जानते हैं। तो दीवार में दो हूँ ऐसे एतद यो वेत्ति, एतद वेत्ति, तो एतद को वेत्ति जानने वाला अलग है, एतद अलग है। तो एतद अहम है और वेत्ति स्वयं है। नहीं आया ख्याल में आया? नहीं आया तो शंका करो। एतद यो वेत्ति, जो मैं हूँ, मैं हूँ, इसमें हूँ है ये जानने वाला है और मैं ही जानने वाले वाला है। मैंपन, मैंपन कहो, अहंकार कहो, हिंदी में मैं कह देते हैं, संस्कृत में अहम कह देते हैं। तो स्वयं ज्ञाता है। अब स्वयं को जानना कोई चाहे तो स्वयं को जान नहीं सकते, जैसे संसार को जानते ऐसे नहीं स्वयं जानते। जैसे आंख से सबको देखते हैं, पर आंख दिखती है क्या? आंख दिखती नहीं है। आंख का स्थान तो दिखता है, काला पना, सफेदी, काला, और इसके बीच में तिल रूप से, उस तिल रूप से देखने की शक्ति है, वो नहीं दिखती। इंद्रियां सब अतिंद्रिय है, सभी इंद्रियां अतिंद्रिय है, इंद्रियों से नहीं दिखता। इंद्रियों के कारण मन के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा होता है, और इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों नहीं देखी जाती। ऐसे मैपन है, वो मैपन से ही देखा, मैपन में होनापन स्वयं से ही देखा जाता है, इंद्रियों के आम से नहीं जाना जाता है। पर मैं क्या हुआ? होनापन, सत्ता। सत्ता होने से कल था मैं, नींद भी मैं था, अब भी मैं हूं, एक रूप सत्ता का अनुभव होता है। इसमें शंका करो। एक व्याकरण की बात आई, अनेन व्याकरणम अधीतम, एनम छंदोध्यापय। तो जिसको हमने इदम से कहा था, उसको जब दोबारा कहने के लिए उसी शब्द का प्रयोग ना हो तो इदम शब्द का ना हो, क्योंकि एतत का प्रयोग होता है, अनुवादेश हुआ, अनुवादेश हुआ। तो अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय, तो जो जहाँ इदम पड़ा था वहीं पर जाकर के एतत पड़ा है। ऐसी स्थिति में इदम शरीरम कौनते है, तो इदम शरीरम में जो इदम लगा है वही उसी शरीर को बताने के लिए यदि एतत का प्रयोग हुआ हो। हाँ, तो कोई बात है, ये तो अन्वादेश है। हाँ जी, अन्वादेश है ये, द्वितीय द्वितीय टू सस्वेद है, है। तो ये अन्वादेश है। अन्वादेश का अर्थ क्या हुआ? आदेश और अन्वादेश, इदम आदेश है। हाँ जी, और एतत अन्वादेश है। तो उसी इदम को दोबारा बता, उसी को कहने से अन्वादेश होता है। मैं अन्य कहता हूँ, अन्वादेश नहीं है ये, अन्वादेश नहीं है। अन्वादेश कहा? एनम छंदोध्यापय, इसमें जो अनेन अधीतम, तो अनेन है उसको ये एनम कहा है, उसी को ये एतत कहा है, उसको एतत कहा। तो ये एतत कहा है अन्वादेश में, मैं अन्वादेश नहीं कहता हूँ। आप खुद विचार करो, अन्वादेश में जिसमें फर्क है करना सर। जो इदम देखे इसी को एतत कहा है। ये व्याकरण में ऐसी बात आई है। अब कृष्ण ग्रंथ में आप जानो, मानो इदम शब्द और एतत शब्द दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है, मेरा दो होते नहीं। हाँ, तो फर्क क्या है? इदम तो अंगुली निर्देश होने पर को नहीं मिला, सीधे संधि को नहीं, ठंडा नहीं बोले। इदम है और थोड़ा दूर को बताने वाला, दूर बताने वाला, एतत नजदीक बताने वाला, यही बात है। अनुवादेश नहीं है यहाँ, ये बात है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए मैंने प्रश्न किया था। कोई यदि यू पूछ ले तो ये मानो इदम और एतत एक जगह आते हैं, तो एक जगह कद आते हैं, अनुवादेश आते हैं, अलग अलग नहीं आते है। अनुवादेश एतत होगा तो एतत में कर हमारे संदोधित ये परोक्ष होगा, और एनम छंदोध्यापय ये परक प्रत्यक्ष होगा। तो अन्वादेश है, पहले ग्रहण करेगा दोबारा ग्रहण करना, उस अन्वादेश है। उपात्तम पुनरादेश है, अन्वादेश क्या है? अन्वादेश क्या अर्थ है बोल? उपात्तम पुनरादेश, आत्म पुनरादेश है, पुनरादेश उसी को क्या है? तो जो जो व्याकरण है उसी के लिए छंद है। हाँ, व्याकरण जो चला गया तो दूर हो गया, इनम संग नजीक आ गया, तो अधिक दूर नजीक भी है और वहां देश हम अनेराधित वो हुआ परोक्ष, व्याकरण परोक्ष हुआ नहीं, व्याकरण पढ़ना परोक्ष हुआ, पढ़ना पढ़ना परोक्ष हुआ, हाँ संदोध्या पे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तो परोक्ष रूप से फर्क हुआ है, तो परोक्ष दूर होता है और प्रत्यक्ष नजीक होता है, तो नजीक नजीक हो गया अपन वहां पर अन्वादेश है, आदेश का ही अन्वादेश है ये, और ये इधर सही हो है और एतद योग अन्वादेश नहीं है, ये उसी को कहते हैं, तो वो उसमें कैसे तो उस शरीर को नहीं कहते हैं, वो शरीर तो इधन दस है, सब अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई, हाँ एकदम शरीरम कौन थे चीज अलग हो गई, एतद योग वेतितम प्राव ये चीज अलग हो गई, उसी शरीर को लेकर के एतद का प्रयोग नहीं हुआ, शरीर का खास मूल अंश हुआ, सब शरीर का मूल अंश जैसे भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इति में भिन्न प्रदृष्टता, तो ये एक एक सूक्ष्म है, भूमि आपा अगला वायु खंग एक एक सूक्ष्म है, पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से तेज सूक्ष्म है, तेज से वायु सूक्ष्म है, तेज तो दिखता है, वायु दिखता ही नहीं, विषय नहीं है, तो ये है अरूप है, ये स्वरूप है, व्याकरण क्या नाम क्या है नहीं नहीं अब पंडू ये तो समझोगे, ये तीन तो नेत्रों का विषय है, पृथ्वी जल तेज यार, वायु त्वचा का विषय है, यार आकार किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, तो इसमें से एक एक सूक्ष्म है, अहम उसी भी सूक्ष्म है, ये सूक्ष्मता की परंपरा है, तो सूक्ष्म परंपरा के बात में नजीक अहम आता है, ये और ये चीज साध दूर रहते हैं, पृथ्वी बहुत दूर है, जल नजीक है, तेज नजीक है, वायु नजीक है, आकाश नजीक है, अरे आकाश से मन नजीक है, मन से बुद्धि नजीक है, बुद्धि से अहम नजीक है, सबसे नजदीक अहम हुआ, सबसे नजदीक अहम हुआ, अहम हुआ सबसे नजदीक, तो एतद करके नजीक नजीक उसका नहलाना चाहिए, नजीक तजीक ज्यादा हुआ ये, इस बात एतद योग एतितम प्राव क्षेत्र किया, इसको जाने वो क्षेत्र किया है, तो एतद योग एति तो इसको जाने तो अहम हुआ नजीक, अब अहम से आप नजीक हो, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अहम से आप स्वयं नजीक हो, अहम आपका विषय है और अहम का विषय आप नहीं हो, जैसे नेत्रों का विषय घड़ी है, मन घड़ी का विषय नेत्र नहीं है, मानो नेत्रों के द्वारा घड़ी दिखती है, मन घड़ी के द्वारा नेत्र नहीं दिखते, घड़ी के द्वारा नहीं नहीं दिखते, तो इस तरह से अहम है ये स्वयं के द्वारा अहंग दिखता है और अहंग के द्वारा स्वरूप नहीं दिखता, तो स्वयं अहंग ज्ञाता है और ये तत् ज्ञा की ज्ञा है, ज्ञे है ये तत्, तो ज्ञे और ज्ञाता, ज्ञे होता जड़ ज्ञाता है चेतन, तो अहम से अलग हुआ अपना स्वरूप, अरे शंका करो सो संगवा दे शंका करे जो शंका करो, मानो अहम को जानते हैं, अहम जानने में आता है और स्वयं जानने में नहीं आता, विज्ञातारो मेरे केन भी जान नहीं आता, विज्ञातारो मेरे केन भी जान नहीं आता, विज्ञातारो किसे जाने, विज्ञातारो मेरे केन भी जान नहीं आता, हाँ केन साधने किसा भी जान नहीं सकता, विज्ञातारो जब विज्ञाता विज्ञाता ही है, ऐसे इंद्रिया नहीं पर इंद्रिय भे पर मन मन सस्तु परार यो बुद्धि पर तस्तु स, तो अहंकार हुआ, अहंकार हुआ नहीं ये वो बुद्धि, तो बुद्धि में जो एतरी बुद्धि से परे वो क्या है, वो परे अहं से साथ मिला हुआ जीव है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मित्र नहीं थी, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ मानता है, अहंकार से मोहित न हो तो स्वयं करते तो नहीं है, प्रकृतिव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति स अकर्तारं स पश्यति, एक तो सही देखे वो करता नहीं हूँ मैं कहता हूँ कितने से करता होगा तो वो अहंकार से मूड होता है तो अपने को करता मान लेता है। जैसे जैसे पंचायता महाभाव का आना सांघिक कृता ने प्रवता सिद्धेश्वर तो पंचायता पंच भाई का आना मनो अधिष्ठान तथा करता कर्ण से प्रतिष्ठा दैव सेवा तो पंच मामो तो पंच हेत कार्य करने में तत्र एवं सति कर्ता आत्मा मन्यते विमूढ़ आत्मा तत्र एवं सति कर्ता आत्मा केवल पश्यति अकृत बुद्धि तो वो अकृत बुद्धि है बुद्धि शुद्ध नहीं उसकी तो अपने कर्ता मानता है तो स्वयं कर्ता नहीं है कर्तृत्व बहुत संसार है और स्वयं संसार नहीं है ये अपना आत्मज्ञान है। ख्याल माया नहीं कर्ता मानता है ये मुमूढ़ आत्मा है तो ये मान्यता ये भी एतद है क्या विमूढ़ ही मानता है मूर्ति मानता है मूड बांधता क्यों बांधता अकृत बुद्धि बुद्धि को कृत नहीं किया मन जन्म जैसी बुद्धि पड़ी है बुद्धि को संस्कृत नहीं किया अकृत बुद्धि न सपशी दुर्मति दुष्टबुद्धि है उसकी दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि जैसे दुर्बुद्धि जिस बुद्धि दुष्ट है दुष्ट बुद्धि विवेक नहीं है तब कर्ता बांधता है विमूढ़ हुआ अब विमूढ़ आत्मा नहीं रहेगा तो कर्ता नहीं बनेगा अपने को कर्ता अंत गया था मैं हूँ इनमें दो अंश है एक जड़ का अंश है एक चेतन का अंश है जो जड़ चेतन ग्रंथि गई है जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यदि मिर्षा छूटे कसी नहीं जड़ चेतन ग्रंथि गया तो जन ग्रंथि का मान लो एक था जड़ क्या है मैं चेतन क्या है हूँ इस ग्रंथि खुले वो मैं हूं को करने के लिए ज्ञान दीपक है और भक्ति बनी है ये खोलने के लिए और अपन ये विवेचन है अपना ये विवेक है खोलने वाला ज्ञान है और मैं और ये अलग है दोनों। इसमें ये बात आई थी महाराज जी कि मानो इसको जानने वाला है वो है ये आत्मानंद केवलम तू ये तो केवल आत्मा करता नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति के साथ मिलने पर आत्मा में कर्तृत्व है दिखता है। तो केवल पद से यहाँ केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। तो ऐसा महाराज जी इसमें यूं आधा कुछ न कुछ आत्मा में कर्तृत्व है नहीं केवल आत्मा नहीं मिले हुए कर्तृत्व है। मैं साफ कह दूं केवल आत्मा में नहीं है मिले हुए आत्मा में करते थे तो मिला क्यों है अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित अंधा कामना करता मानता है और मोहित न हो तो मोहित न तो अकृत बुद्धि तो अकृत बुद्धि होने से मोहित हो ना कृत बुद्धि हो तो बुद्धि में विवेक आ जाए तो फिर विमूढ़ नहीं रहेगा। तो महाराज जी केवल में तो आत्मा में कोई कर्तृत्व मानता ही नहीं है मान है केवल आत्मा में कोई कर्तृत्व मानता नहीं है भौतिक तो कर्तृत्व से नहीं तो फिर भगवान ने कहा क्यों ये केवल आत्मा में जो कर्तृत्व मानते हैं आत्मानं केवलम तू ये पश्यति अकर्तारम केवलम पश्यति स दुर्मति दुर्मति तो आत्मा में महाराज जी केवल आत्मा में कर्तृत्व कोई मानता है क्या सब मानते हैं आत्मा करने वाला ही कुछ नहीं करना मैं ही तो करता हूँ सभी मानते हैं सभी कोई क्या तो अहंकार को लेकर तो अहंकार को लेकर ग्रंथि हुई ना अहंकार को लेकर कहता हूँ सब मानते कुत्ता का भी मानता है यार मनुष्य भी मानता है मैं हूँ कुत्ता दे कुत्ता कर रहा है मैं मृत्यु क्यों आया तो मैं तो मानता है ना मनुष्य तेरे स्पष्ट नहीं है पर मैं परंतु है ही कुत्ता दे कुत्ता घुर रहा है मैं बैठो तू क्यों आया तो मैं तो मानता है ना वही मैं तो मनुष्य मानता है तो मनुष्य में कुत्ते में भर क्या हुआ अहंकार विमूढ़ आत्मा है ये विमूढ़ आत्मा मिट जा रही है। पीरियड्स थोड़ा आप लोग ध्यान दो। आपकी क्या शंका रही? काम नहीं किया वो मैं कहता था पृथ्वी जल तेज ये मूर्त है और वायु आकाश अमूर्त है और शब्द अन्याय समय ये मूर्त रूप है और वायु और अमूर्त है मूर्त नहीं है मन दृश्य में नहीं आते आकाश और भी सूक्ष्म वायु त्वचा से जाना जाता है आकाश किसी इंद्र नहीं जान जाता अमूर्त होते हुए स्पर्श गुण है उसमें शब्द गुण कम आकाश हो तो आकाश गुण है तो वो कानों के द्वारा सुना जाता है सुना जाता है मतलब शब्द को बताने वाला हाँ। ये आकाश तो वो अतींद्रिय देखो अतींद्रिय ऐसे हुआ कि आप नेत्रों से देखते हो तो शब्द को आप नेत्रों से नहीं देखते हो नेत्र से जैसे रूप दिखता है ऐसे कान से शब्द नहीं दिखता है। दूसरी बात स्थूल बताऊं नेत्र तो जाता है और शब्द आता है उठे वो एक बोले कपड़ा पटे थे तो उठ दिखता है पहले सुनता है पीछे तो सूटे पहले सुनता है पीछे क्या होता था सही था हमारा ध्यान नहीं गया कभी होता तो यही था ध्यान नहीं गया कई बार विचार भी आता है वो कपड़ा उसने रख दिया है वो धोबी ने तो बाद में क्यों सुनाई देता है ये पता नहीं चला कि वो शब्द वहां तक आने में समय लगा है जो ही पटका थे शब्द आना चाहिए था वो आने में समय लगता है ये ध्यान आकाश आकाश विषय नहीं है शब्द का विषय शब्द भी आता है दूसरे दूसरे में जाता है ये फर्क है दोनों में शब्द ही गति है ये तो इंद्रियों में गति है आकाश में विलक्षणता है शब्द शब्द में इस वास्ते ज्ञानेन्द्रिय है ना तो कर्ण भी ज्ञानेन्द्रिय है पर ज्ञानेन्द्रिय होते हुए भी इसका विषय आएगा तब जानेंगे ज्ञानेन्द्रिय होते हुए दो चीज है कर्ण में पांच चार इंद्रियों एक एक, एक एक बात है जो अपने अपने विषयों करता है और शब्द है वो परोक्ष विषय कहता है स्वर्ग है परोक्ष विषय ज्ञान होता है दूसरे प्रत्यक्ष भी ज्ञान है परोक्ष ज्ञान भी होता है दुनिया से इतनी सूक्ष्म इंद्रियों में भी क्योंकि इनके कान में आता जब देखता है और देखता इंद्रियों में देखता है तो शब्द का ज्ञान तो आता जब देखता है और परोक्ष ज्ञान आना नहीं है परोक्ष ज्ञान होता है वो कान से होता है महाराज या मन से होता है कान से कान ने तो इतना ही सुना कि स्वर्ग है तीन अक्षर सुने हाँ। तो कान का तो विषय केवल ये शब्द मात्र हुआ शब्द मात्र हुआ अब वो स्वर्ग है ये हाँ। बात तो उसकी बुद्धि अच्छा भोला आदमी समझ जाएगा क्या भोला आदमी हाँ। तो कान साहेब हो ना कान भी नहीं समझेगा बोला आदमी हाँ बोला आदमी तो नहीं सुनेगा तो सुनेगा नहीं तो आपको अक्षर से ज्ञान होना चाहिए उसमें होना चाहिए ज्ञानेन्द्रिय लुप्त हुई है ज्ञानेन्द्रिय तो शब्द सही लुप्त हुआ है शब्द उसके पास पहुंचा नहीं शब्द पहुंचा नहीं तो उसको स्वर्ग ज्ञान हुआ नहीं तो शब्द पहुंचा नहीं ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान करवाया शब्द ने करवाया तो परोक्ष का ज्ञान ही हुआ प्रत्यक्ष का ज्ञान दो ज्ञान होते हैं आकाश में सुनो में इस वजह से श्रवण से परमात्मा ज्ञान होता है दूसरी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता परमात्मा का इस वजह से श्रवण मुख्य है परोक्ष ज्ञान करता है भूमि रापो नलो वायु अखम मना और मना बुद्धि बुद्धि अहंकार अहंकार एक एक से एक एक सूक्ष्म एक दिन सूक्ष्म अंतंत सूक्ष्म अहंकार है बहुत सूक्ष्म अहंकार अहंकार ऐसा सूक्ष्म है मैं धनवान हूँ बैंक में पढ़ा धनवान हूँ मैं धनवान हूँ और बुद्धि में पढ़ा मैं विद्वान हूँ मैं जानकार हूँ और कहते हैं मैं बड़ा हूँ तुम क्या समझ क्या समझे हो तुम ये अहंकार में धनवान हो बुद्धिमान हो पढ़ा लिखा हो और मैं हूँ क्या सबसे दूर है लेकिन धन का अहंकार हमारे बिल्कुल नजदीक है खूब खुद खुद योग्यता दूर है लेकिन उसका अहंकार हमारे नजदीक है, नजदीक है। सबसे सूक्ष्म अहंकार हुआ इन प्राकृत पदार्थ, सब में सूक्ष्म अहंकार। अहम ब्रह्मास्मि तक जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। तो आपने प्रसंग यहाँ से प्रारंभ किया था, एक मान्यता है और एक जानना है, यहाँ से प्रसंग चालू। तो सर मैं ब्रह्म हूँ ये मानना है, जानना नहीं है, जानना नहीं है। तो मानने पर ही चलते हैं, आज के बाद मानने पर ही चलते हैं, जानने पर नहीं चलते, ख्याल नहीं करते जानने की तरफ।